कार्यक्रम पूरा है। एक शुद्ध कार्यक्रम प्रासंगिकता है कि संपूर्ण क्रांति के वक्त जितने तुर्क नेता पैदा हुए और आज की राजनीति पर आज धोखे की तरह नजर आते हैं, तो बिहार की राजनीति हो या उत्तर प्रदेश की राजनीति है, केंद्र की राजनीति, वो सत्तारूढ़ हुए हैं, वो सत्तावादी हुए हैं, भ्रष्ट हुए हैं। इस कर्तव्य से जो उम्मीद की जाती है, इस बात को स्वीकार करने में मुझे कोई झिझक नहीं है, मेरा ऑब्जर्वेशन है कि हम छात्रों में जो जिस तरह की आप एक ललक देख रहे हैं राजनीति की, शायद वो ऊपरी ललक है, लेकिन हमें बहुत बड़ी कमी है कि वो कंसिस्टेंसी वो जुझारू पड़ रही है। आज उपभोक्तावादिता, सांप्रदायिकता, छात्र शक्ति को जितना कमजोर किया है। अंत में एक और बात कहना चाहता हूँ, क्या आपको ये नजर नहीं आता कि भारत के जनमानस में राजनीतिक दलों ने युवा शक्ति को इस तरह से बिखेर दिया है, एकजुट होने नहीं देता। मुद्दे की राजनीति आज नहीं हो रही है, आज कोई राजनीति हो रही है तो मुनाफाखोरी की राजनीति हो रही है, और इस जन युवा जन समुदाय से आप इस तरह की उम्मीद लगाए क्यों बैठे हुए हैं, जबकि यह उम्मीद कि चंडीगढ़ जैसे शहर में और इस यूनिवर्सिटी में जब मुद्दे वाली बात होती है तो कुछ एक स्टूडेंट का कुलवा ही नजर आता है और बहुसंख्यक स्टूडेंट आज उपभोक्तावादिता के पीछे दौड़ते हैं। धन्यवाद। पहला, ये जो अक्सर दिस सॉर्ट ऑफ सजेशन कम्स अप इन वेरियस गार्ब्स, वेरियस काइंड्स ऑफ थिंग्स, व्हाई कांट वी हैव ऑनेस्ट पीपल, डोंट वी हैव 543 ऑनेस्ट पीपल, आई कैन टेल यू नॉट जस्ट 543, वी हैव मे बी थाउजेंड्स, मिलियंस ऑफ ऑनेस्ट पीपल इन दिस कंट्री। यू नो द प्रॉब्लम इज नॉट लैक ऑफ ऑनेस्ट पीपल, द प्रॉब्लम इज देयर इज ए पॉलिटिकल स्ट्रक्चर that does not allow those who are not honest to come up. And the suggestion that you have in mind, which is people, there are candidates who stand in elections and say we won't form government, I would honestly feel very sad if someone said I won't form government. Why not? My suggestion to you would be, saying that we won't form government is already to surrender that minimal ambition, which I think is not just beautiful, it's also a necessary component of politics, that if those 43 people were to stand and say we will get elected and transform this politics, we will get elected and make it impossible for dishonest people to survive, you know, that would be much better an ambition. वो हिंदी में कहते हैं मन के लड्डू फीके क्यों, अगर ड्रीम ही पालना है तो फिर वो हाफ क्यों, वो तो कम से कम पूरा पालें, है ना। Is it with the opposition? Is it with somebody like you who just say that people are disenchanted when they are not? But is it with the people that they are not fit to democracy? You know, in this applies in a small situation where there are 50 people sitting in a room. This does not work when you have mass democracy, where millions are relating to each other, principally through media and imagination. They are not linked to each other. You know, everyone in this country knows about Atal Bihari Vajpayee. I don't think even 0.001% actually know him, but everyone knows him. Because this is a relationship which is being mediated through media, a relationship through images, relationship through manipulation, yeah, principally. That is why even if you have these 543 people who do stand up in elections and say that we won't be elected, no one will ever pay any attention to them. Even you would say, why is this joker wasting my time? You know, this is not to say, this is not because you don't actually take these things seriously, not because you are not serious about it, but because in politics, and please believe me on this, in politics, any big transformation has to come up. Big transformations do not come about simply by honest intentions of good people. That may be necessary, but that is certainly not sufficient. You need this to be translated into organizational terms. As long as you keep believing that dishonesty is principally a result of an accident that some bad people happen to govern us, then you would keep thinking of ways in which that accident can be corrected by another accident. But the day you see it not as an accident, but as a structural attribute, which is produced by a certain kind of structure of power, then you would see that you need to demolish this structure. There is otherwise, by any amount of accident, any amount of good people that you see, the finest human being, the most uncorruptible human beings, once they reach there, they would do exactly those things, as long as the structure is not demolished. So you need to think of demolishing that. The problem is not that of good human beings or individual intentions. The other दो और सवाल थे, उसको मैं करना चाह रहा था. एक तो आपका सवाल था ये संपूर्ण क्रांति के तुर्क आज कहाँ हैं. एक तो वो उसका हिस्सा था और दूसरा युवा शक्ति के साथ जो कुछ जिस तरह से खेला जा रहा है, जो कुछ स्थिति आज बन रही है, दोनों सवाल वाजिब हैं. जो लोग संपूर्ण क्रांति का नाम लेके राजनीति में आए थे, आज वो हिंदुस्तान की राजनीति पे सबसे बड़ा धब्बा है, कम से कम उनमें से कुछ लोग, खास तौर पे वो जो कि जिन्होंने इस देश में सबसे बड़ा नरसंहार होते हुए अपनी आंखों से देखा और फिर उसका समर्थन कर रहे हैं. उससे बड़ी शर्मनाक बात तो हो नहीं सकती, जयप्रकाश के नाम के साथ, संपूर्ण क्रांति के विचार के साथ. अब सवाल ये है कि इस बात से हम क्या निष्कर्ष निकालें. एक निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि इसलिए संपूर्ण क्रांति की बात करना बेकार है. ये निष्कर्ष शायद आपके मन में नहीं है ना, क्योंकि दुनिया का कोई खूबसूरत विचार ऐसा नहीं होता जिसका दुरुपयोग ना हो. क्योंकि वो खूबसूरत है इसलिए उसका दुरुपयोग होगा. जैसे दुनिया की कोई खूबसूरत कविता की, कवि की लिखी हुई ऐसी कोई सुंदर लाइन नहीं होगी जिसको कोई ना कोई कंपनी अपने विज्ञापन में इस्तेमाल ना कर देगी, जिसको किसी आर्चीज के कार्ड के ऊपर ना लिख दिया जाएगा और आप आर्चीज के कार्ड पर पढ़ के उसको सर पीट लेंगे, बाप रे अब ये कविता भी यहां छपने लग गई है ना, इसकी भी मैं तो समझता थी अच्छी कविता है, देखो क्या हो गया इसके साथ. राजनीति ऐसा ही एक धंधा है, हर खूबसूरत चीज का दुरुपयोग होता है राजनीति में, और वो होना अवश्यम भावी है क्योंकि जिस दिन जो करेंसी हो जाती है उसको हर कोई इस्तेमाल करेगा है. तो केवल इतना भर से वो नहीं बुरी हो जाती, और दुनिया का कोई विचार इसकी गारंटी नहीं दे सकता कि उस विचार का वाहक 20 साल तक उस विचार को ईमानदारी से पालन करेगा. इस चीज की गारंटी केवल एक ही होती है, संगठन और बाहर से जनता का दबाव. जिस दिन वो दबाव ढीला पड़ता है, अच्छे से अच्छे इंसान बदमाशी पे उतर आते हैं. जिस दिन जनता की लगाम कसके रहती है, बदमाश से बदमाश ठीक तरीके से व्यवहार करता है. ये लोकतंत्र का एक मूल मंत्र है. तो संपूर्ण क्रांति वालों के साथ जो हुआ है वो तो उनका व्यक्तिगत पतन तो हुआ ही हुआ है, वो हर जगह होता है, लेकिन वो व्यक्तिगत पतन एक सामूहिक स्वीकारोक्ति पा गया और उसकी वजह यह है एक दबाव की कमी और एक सांगठनिक मर्यादा लोकतंत्र का अभाव. जो आपने कहा युवा शक्ति का इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है, युवा शक्ति पर सांप्रदायिकता का असर है, उपभोक्तावाद का असर है, इसमें कोई शक नहीं है. युवा इस समाज का हिस्सा है, कोई युवा ऊपर से तो तबका नहीं है, कोई बहुत अलग मॉडल बन के तो आया नहीं है। जो आप और मैं करते हैं दिन रात, युवा वो देखता है, हमारा हिस्सा है। लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं, इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि ये कुछ एक आज कुछ बन गया है, और हर एज की एक गलतफहमी होती है कि मेरे जमाने में तो लोग बड़े क्रांतिकारी होते थे, आजकल ये नए वाले जो लड़के हैं ना, ये तो बस ऐसे ही है। ये साहब मैंने बहुत बार देख लिया है। मैं JNU में जब पढ़ा करता था तो मुझे बताया गया था कि मैं बस JNU की गोल्डन एज मेरे से एक साल पहले खत्म हो गई थी। तो जब तक मैं पढ़ता था मुझे बड़ा मलाल था कि हाय हाय गोल्डन एज मेरे से छूट गई, मैं थोड़ा सा पीछे रह गया। फिर मैं 10-1 साल बाद गया तो मुझे पता लगा कि गोल्डन एज में मैं जिया था। एक्चुअली गोल्डन एज 1985 तक आ गई थी तब, तो मैं गोल्डन एज के ठीक बीचों बीच था। और आजकल मेरे को लगा है कि गोल्डन एज 1990 तक चली आई है। ये एक बहुत सेंसिटिव सी चीज होती है, ऐसा मानना कि जो अभी आज हो रहा है वो बहुत घटिया है, बुरा है और निकृष्ट है, ऐसा शायद नहीं है। जब मैं नई पीढ़ी के लोगों से बात करता हूं, उनमें दुविधा देखता हूं, उनमें असमंजस देखता हूं, उनमें फिसलन देखता हूं, लेकिन वो फिसलन मैंने अपनी उम्र के लोगों में भी देखी है, अपने से बड़े उम्र के लोगों में भी देखी है, वो असमंजस देखा है। और जो फर्क आता है वो युवा होने या नहीं से उससे फर्क नहीं होता, वो दरअसल हर हर हर युग का एक खास अपना अंदाज बनता है। एक युग के अंदर अंदाज था कि अगर आप सेंसिटिव हैं, अगर आप थोड़ा सा भी सेंसिटिव इंसान हैं, तो आप क्रांतिकारी क्यों नहीं है। एक ऐसी फिजा बनती है एक युग में, किसी दूसरे युग में बनती है कि अगर आप सेंसिटिव हैं तो आप घर में क्यों नहीं बैठे हुए, सड़क पे क्यों आ रहे हो अगर सेंसिटिव हो तो। जो हुआ है वो यही, एक बड़ा बदलाव आया है। हमने एक पॉलिटिकल कल्चर, देश की पूरी एक संस्कृति ये बना दी है जिसमें सेंसिटिविटी, जिसमें एक दूसरे की फीलिंग, और वो सब है आज के युवा में, सेंसिटिविटी है उसके अंदर, कुछ करने की प्रवृत्ति है, त्याग करने को भी तैयार है, लेकिन वो सब सार्वजनिक काम और पॉलिटिक्स से लिंक नहीं है, उससे भी लिंक हो गया है। हमें दोबारा उसको लिंक करना है, ये चुनौती मैं देखता हूं। आपने पूछा कि ये क्या गारंटी है, बिल्कुल जायज सवाल है और एकदम पूछना चाहिए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने सवाल पूछा। गारंटी इसकी एक ही हो सकती है, गारंटी होती है जिसे मैंने बार बार कहा है, इसकी जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बाद में बदल जाते हैं, ऐसा दुनिया में हमेशा होता है। गारंटी इसकी सिर्फ एक होती है, बाहर से लगाम और संगठन में लोकतंत्र। केवल दो चीज देखिए, संगठन में आंतरिक लोकतंत्र है कि नहीं है, सच्चा आंतरिक लोकतंत्र है कि नहीं है। जहां आंतरिक लोकतंत्र है वहां एक गारंटी है कि एक हद से ज्यादा मूर्खता और एक हद से ज्यादा बदमाशी नहीं हो सकती। जहां आंतरिक लोकतंत्र समाप्त हो गया, वहां बढ़िया से बढ़िया सबसे ईमानदार आदमी आज बैठा है तो वो भी खराब हो जाएगा। तो आप उन चीजों की जांच करके देखिए। और कम्युनिस्ट पार्टी में सांगठनिक मर्यादा बची है, ये मैं वाकई मानता हूं। देखिए और कुछ छोड़िए, अब BJP का नया अध्यक्ष चुना गया, आपको पता लगा कब चुना गया? 2-3 हफ्ता पहले BJP का नया अध्यक्ष चुना गया, कोई चुनाव नहीं हुआ, कोई नामांकन पत्र नहीं मांगे गए, कहीं मांगे गए होंगे किसी दफ्तर के अंदर, कहीं गुपचुप हो गया होगा खेल अंदर ही अंदर। देश की रूलिंग पार्टी में चुनाव हुआ, उसका अध्यक्ष चुना गया, पूरे देश को पता ही नहीं लगा। अडवाणी जी ने और वाजपेयी जी ने डिसाइड कर लिया था कि हाँ वेंकैया ठीक है, चलो इसे एक टर्म और दे देते हैं। ये कैसा लोकतंत्र है? कम से कम कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर, मैं कम्युनिस्ट पार्टी के कई चीजों में बहुत घोर आलोचक हूं, लेकिन एक न्यूनतम मर्यादा है कि वहां कोई रेजोल्यूशन पास होगा, वहां की सेंट्रल कमेटी ने कोई रेजोल्यूशन पास करना है तो 3 महीने पहले प्रिंट होता है, सदस्यों के पास जाता है, वो अपना एतराज दे सकते हैं। कम से कम वहां रेजोल्यूशन में अमेंडमेंट तो आते हैं उनकी कॉन्फ्रेंस के अंदर। ये सब मैं न्यूनतम चीजें कर रहा हूं, न्यूनतम लोकतंत्र की न्यूनतम परिपाटी। किसी भी एक शालीन लोकतंत्र में ये चीजें होनी चाहिए। जहां तक सवाल जो आपने दूसरा उठाया कि वो कांग्रेस के साथ वहां लड़ रहे हैं और यहां पे समझौता कर रहे हैं, ये एक सांगठनिक सवाल नहीं है, जिसकी मैं चर्चा कर रहा था वो सवाल नहीं है। सांगठनिक सवाल तो न्यूनतम यह है कि क्या पार्टी वो करती है जो उसके मेंबर कह रहे हैं मैं करूं। अगर किसी में हो और आप उस पार्टी के मेंबर हो, आप उस पार्टी के निर्णय पे कोई असर डाल सकते हैं? कोई असर नहीं डाल सकते। मैं तो उसकी बात कर रहा था, आइडियोलॉजी के डिफरेंसेस है वो एक अलग किस्म की बात है, मेरे को फिलहाल संगठन में दिलचस्पी थी, है ना। और आप ये ना कहें कि किसी व्यक्ति के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा करना किसी पार्टी की अनैतिकता का एक वो है, मैं एक अर्थ करूंगा, लोकतंत्र में कैंडिडेट खड़ा, उन्होंने गोली तो नहीं मारी ना, मारने की कोशिश तो नहीं की, बम तो नहीं फोड़ा, कैंडिडेट खड़ा किया ना, एक औरत को जो कि स्वतंत्रता सेनानी थी उसको खड़ा किया ना। हो सकता है वो अगर जीत जाती, आप कहते ऐसी तो कोई हुई नहीं, बीजेपी वालों ने कैसे हिम्मत की इसके खिलाफ कैंडिडेट खड़ा करने की, वो भी स्वतंत्रता सेनानी है, बहुत गौरवमयी महिला है, ना बनाए कि कैंडिडेट खड़ा करने की हिम्मत तुमने कैसे की। अरे बहुत अच्छा काम किया, कोई तो खड़ा हो, अगर वेंकैया नायडू के खिलाफ भी कोई खड़ा हो जाता मैं तो समझता हूँ अच्छा ही काम होता देश के अंदर, है ना। जो कम्युनिस्ट पार्टी का जनरल सेक्रेटरी है उसके बारे में कभी सुनने पड़े लगता कि वो कब के है, मतलब कभी उसके जनरल सेक्रेटरी का यहाँ पे मैं कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में सामान्य चर्चा में नहीं जाना चाहता, उसमें क्या अच्छाई है क्या बुराई है वो अलग बात है, मैं तो बिल्कुल एक न्यूनतम बात कह रहा था, वो बात सिर्फ एक ही सांगठनिक मर्यादा की मैं न्यूनतम बात कह रहा था है। एकदम विद्यार्थियों जैसे कि फटाफट लिखना है और उन सवालों को किसी न किसी फॉर्म में रखना है। योगेंद्र जी बहुत ही रोचक मतलब तरीके से आपने कैसे सहज तरीके से पूरे सारे बिंदुओं को रखा है राजनैतिक विकल्प और वैकल्पिक राजनीति के संदर्भ में, लेकिन जो आपने कुछ कसौटियां बताई उनमें कसौटी नंबर एक, कसौटी नंबर दो और तीन, लेकिन मैं जिक्र करूंगा कसौटी नंबर दो का जिसमें आपने कुछ पांच विचार निर्माण, संगठन निर्माण, संघर्ष का स्वरूप, चुनावी राजनीति और राजनीति, मेरा सवाल ये होगा कि जिस जन संघर्ष या जन आंदोलनों से उपजी हुई राजनीति की बात कर रहे हैं, जो कि एक मेन स्ट्रीम जो राजनीति है उससे अलग होगी, उस पर चुनाव किस तरह के होंगे? ये एक दुविधा है, क्या वो अलग तरह का चुनाव कर पाएंगे? क्योंकि जो भी जन आंदोलन है वो जहां पे भी जिन राजनीतियों के साथ उनको समीकरण देने की बात हो रही है वहां पे उनको बहुत तरह की दुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है, तो बहुत ही इंपीरिकल सवाल लगता है। लेकिन अगर लोकतंत्र को हम परिभाषित करें और इसकी एक कंसेप्चुअल डेफिनेशन में जाएं, तो व्हाट वुड बी यार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेजरिंग दैट मिनिमम एंड हाउ विल दिस डिटरमिन? बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम डोंट यू थिंक वी ऑल्सो बिकम टू नॉर्मेटिव व्हाइल वी आर यू नो आउटलाइनिंग द होल पिक्चर? तो हेयर व्हाट वुड बी द मेजरिंग रॉड? Can you suggest that? Number one. And second question is related with the nature of the new politics, new political culture. Of course, there is a full agreement. The kind of culture would emerge automatically. It will cancel out the previous kind of mainstream kind of political culture. And it will replace the new one where the Dalits, women organizations and their politics, various other things, tribal politics, is going to be given importance. But the question is, how shall we prioritize? Because it also seems a kind of, again, very normative. So anybody who's not interested only in accepting the all one, two, three, the basic conceptual kind of things, but much more interested in critiquing that. So what would be the critique and kind of measuring that critique, the measuring rod of that critique? So these are my questions. And the last, as you know, most of the time it is pointed out it's Communist Party, it's a comment, kind of comment, it's a BJP, it's a RSS. I don't think as a student in campus, we have to go by these rhetorics and polemics, because most of the time I do believe there is a certain, there's certain elements of rhetoric and polemics is always there whenever we try to say something. But at the same time, it should be our attempt to minimize that rhetoric and polemics, which is inbuilt there. So how do you see this rhetoric, content of rhetoric and polemics involve any kind of outlining of this nature of alternative politics? Thank you. By science and technology, if that's This world is not created by any other means. It would not have been in no power. That is why with the fabulous technology which has enabled the British to govern over us, to win over us. So fundamentally, as you know, we are going for a model which is the real source of power. And for forming that position, a new framework of dealing with poverty in Asia has emerged in a very big way. Historically, no West ever had a model where people say, look, in 20 years, we will increase per capita by 4 times. None. So there are no models which set in between 3 to 8. As was done by South Korea. Just in how did the TI has some 3 years in value commission, 51-59. Well, at the same time, the South Koreans started the grand development. In 30 years, they became interfacing competition, moved poverty, and nothing has been achieved with it. Primarily, they adopted the principle of not the Western economic concept. This system adopted from Marxism, a completely simple concept. Science and technology are the supporting elements of development. But the objective is they should become a driving force. And today, in 3 decades, they are doing that. I'm saying that to the people models, look at what the three essential problems. Take a little model, last point I'm making for the bottom part of it. Take care of the decentralization concept. Our decentralized concept is not just governing, it's on political power, financial power, and administrative power. But in Asian countries, the proposal is that they should cultivate the productivity of each family. That is a fundamental difference of power. That is the only productivity which creates power, please. Therefore, the political system that you want to do it should be concerned with some kind of a model of. Then all kinds of this is completion of that will be last sentence. What is the point is all the political culture that you have to create is to go along with the activity and sharing productivity down the last time. That's the model. Which is workable is working. That's all I mean. Mr. Yadav, and my dear friends, ladies and gentlemen. And before I have started speaking, I have been given a warning that I have to be as brief as possible. I assure that I will be as brief as probably he is not expecting me to be. When this was conveyed to me the other day in the High Court, that Mr. Yadav would speak on the subject, alternative politics and political alternatives. The instant reaction that came to my mind was, what is alternative politics? And whether what is but being designated as political alternatives, are they really political alternatives or are they political substitutes? In a pulsating democracy as India is. And moreover, and other view where I was implemented all the way was whether Mr. Yadav would concentrate upon Indian polity or he would go beyond it. Today, after having listened to Mr. Yadav, I have come to understand that the topic was specifically confined to only Indian milieu, Indian polity. To my mind, alternative politics is a subject which is born out of frustration with the existing political system. The model of politics has been given in the Constitution itself, secularism, socialism, democracy, protection of minorities in terms of Article 28 to Article 30 of the Constitution, Article 15 that nobody would be discriminated upon the basis of the caste, sex, and religion alone. Alone. The concept of multiculturalism, the concept of ethnic multiculturalism is what is ingrained in the constitution. So any political system, any institution to a mind which opposes this antagonistically is definitely not a political alternative. That may be a political substitute for some selfish and ulterior purposes, but that is not a political alternative. The concentration has been given by Mr. Yadav upon the subject. My purpose is not to comment. My purpose is trying to understand as to what probably Mr. Yadav wanted to say. The political parties, whether they are BJP or the Communist parties, the BCSP, this and that, the whole range of the plethora of the political parties, they are not political alternatives. They are simply a political outputs with a view to gain political power for either selfish purposes or for the collective purposes. They cannot be. Alternative politics, as Mr. Yadav has suggested, he has given 5 ingredients of what alternative politics should be. To my mind is, where there is a substantial ideological framework for the furtherance of the country and for the furtherance of the secularist goals. That is what alternative politics may be. The political substitutes, which are considered synonymous with the political alternative, are no political alternatives at all for the furtherance of making a better India, a better constitution. The Indian polity would have to be purged of all the dross, and the alternative politics would have specifically to be based upon ideological metrics. Until it is done, the situation would be too dark and we would all be groping in the dark. Thank you very much. Questions that Khullar Sahib said, these are two suggestions that have come off and on. One suggestion is that there should be a negative vote. The other suggestion is that for a candidate, being ahead of others is not enough. You must also get 50% vote. If you don't, then there's a re-election. Many countries practice that. France has that system, among others. I don't want to get into the merits or demerits of it very strongly, because I've written about it quite extensively, some of these things. I would say something in nutshell, and that possibly also applies to the whole point about first past the post system that Suri Saab raised. It may appear a somewhat unconventional suggestion, but please bear with me. The suggestion is this, that yes, something is rotten about our political system, but what is rotten are not the rules of the political system. You know, we very often jump from proposition A, that something is rotten in our political system, to proposition B, to say therefore the constitutional legal framework is fundamentally wrong. This, to my mind, is like concluding that because there is an accident, the engine of the car must be wrong. That doesn't, as we all know, every accident does not mean that the engine is wrong. There's something fundamentally flawed in the engine manufacturing. It could be the reason, but it need not always be the reason. I personally believe that while there are some changes that need to be made, things to be improved and so on and so forth, we are fundamentally, if our politics is rotten, the principal reason is not that the rules, the electoral system that we are living in is a rotten electoral system. The real problem, if I could say so, is because no engine in any car would guarantee a good driving of the car. You have someone has to drive it. Similarly, no electoral system can give a guarantee of how people will actually act and behave. What is really rotten about our own thing is how organized politics has changed, how political institutions and organizations have turned rotten, and that is because of our inability to contribute effort, energy into that. So, as I keep saying about political reforms, because there's so much debate in our country about political reforms, I'm also trying to answer many questions that may not have been asked. About political reforms, we must avoid what I call a design fallacy, or design fantasy, that somehow change the rule, bring this law, by tomorrow morning politics would be wonderful. That never happens anywhere in the world. Politics improves when you and I start making efforts to make it better politics. More and better politics brings about political reforms rather than more and more complicated laws. Laws are useful, sometimes critical, but certainly not the main thing that we need today. The point that Gilsab made, I actually accept the basic point, which is to say that we are really looking at political substitutes. The word political alternatives is probably misconstrued. It's not a very good choice. If I was not to try and use this alliteration of alternative politics versus political alternatives, I would have called them political substitutes. Because these are really what we are talking about. These are political substitutes which, and you are absolutely dead on when you say that it's ideological framework, a politics that has ideological framework. And I thought that essentially what I was trying to say in talking about new politics, when I said it must be based on a new idea, a new politics must be anchored in a new ideological understanding, a new ideological framework suitable for 21st century. That's the only small modification I have made. When we say ideological framework, sometimes some people imagine, not necessarily you, that ideological framework which was thought by Gandhi,